मेरे जमूरे हाँ जी एक बात कहेगा हाँ जी क्या झूठ कहेगा ना जी तो सच कहेगा हाँ जी एक बात कहेगा सच कहेगा सच कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा जमूरे बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे कहते हैं कि सदियों पहले बंदर से इंसान बना अरे कहते हैं कि सदियों पहले बंदर से इंसान बना लेकिन सच पूछो तो वो इंसान नहीं शैतान बना फिर से बंदर बन के सीखो जीना किसको कहते हैं तुमसे तो हैवान ही अच्छे तुमसे तो हैवान ही अच्छे जो मिलजुल कर रहते हैं लड़े भाई से भाई बने हो सभी कसाई कहीं इंसान की सूरत नजर ना हमको आई तोड़ रहे यूं ही सर अपना नफरत की दीवार से अरे नफरत की दीवार से बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे पैसा बड़ा सही पर तुम तो उसको बाप समझते हो पर पैसा बड़ा सही पर तुम तो उसको बाप समझते हो कुत्ता चाहे खा ले हमको देना पाप समझते हो डरते हो भगवान से मंदिर बड़े बड़े बनवाते हो दान पुण्य की ओट में अपने मन का फोट छुपाते हो प्रभु रिश्वत ना माने खरा खोटा पहचाने वो रहता है कुटियन में सभी को एक सजाने पहले हमसे गले मिलो जो मिलना है करतार से अरे मिलना है करतार से बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के दो दिन की जिंदगी है क्यों ना गुजारे प्यार से बेटा जमूरे दिल में सबके झूठ भरा है और बातों में बनावट है हर दिल में सबके झूठ भरा है और बातों में बनावट है दूध में पानी घी में मैदा आटे में भी मिलावट है दाम अगर दो चावल के तो पत्थर साथ में आता है सौदा करो नमक का लेकिन चूना हाथ में आता है हल्दी में है पीली मट्टी घास मिली है धनिये में कोट नहीं चीजों में भैया अरे खोट है मन के बनिए में जियो अब पी कर पानी पड़ेगी हवा ही खानी गया ईमान हमारा